السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. ما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى na kutaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala al-musannifu rahimahumullah المسألة الرابعة الجناية على ما دون النفس، الجناية على ما دون النفس. مسألة هي مسألة يعني كتك كتاب الجنايات ndani ya mlango wa kwanza ambao ni babun fil jinayat ambao fihi masail, na hii ni masala ya nne ambao masala hii takuwa ni masala ya mwisho katika mlango huu. Unasema aljinayatu ala ma duna nafs, jinai ambazo kafanyiwa mtu hazikupelekea kutoka kwa roho yake. Dhani nafahamika kwamba mtu anamfanyia mwenzake jinai, namshambulia labda kumchoma kisu au kumpiga upanga au kumpiga bunduki au kumchana wembe au kitu chochote ambacho kikusababisha nafsi yake kutoka. Nasema watunzi, qalu rahimahumullah, wa hiya kullu adha yaqa'u 'ala al-insani mimma la yudi bihayatihi. Nayo au nacho ni kitendo cha maudhi ambacho kinatokea kwa mwanadamu katika yale ambayo hayauhilikishi uhai wake. La yudi bimaana yuhlik, ila yuhlik alhalak, tukana neno auda bimaana ahlaka, lakini imekuja pia auda bimaana atala, urefusha kama alivyosema mshairi, innama liya yawmun lastu sabiqahu hatta yajia wa in auda bihi al-umr. Kama mimi nina siku ambayo hata siku moja siwezi kuitangulia hatta yajia, mpaka ije ndio itanikuta mimi siku hiyo. Nani sugeni siku ya kesho. Wa in auda bihi al-umr, hata kama umri wangu utakuwa mrefu, wa in atala, hata kama umri wangu kwa sababu ya siku hiyo utakuwa ni mrefu, yani kwa sababu ya kuitaka kuitangulia siku hiyo umri utakuwa mrefu, lakini siwezi kuifikia. Baba ni auda bi maana atala, aywa auda bi maana wa in atala bihi al-umr. Lakini hapa auda bi maana ahlaka, wa وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك. كتك مجراها أو قطع الأعضاء أو كتك فيونغو ونحو ذلك نمفنواك نحو ذلك نمفنواك ساعة. فجناد على مدون الناس تعرف يكن هي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته ni kila maudhi ambayo yatapatikana atafanywa mwanadamu katika yale ambayo hayahilikishi uhai wake minal jirah. Sababu mtu anaweza akajeruhiwa na mwenzake kwa kupasuliwa kichwa, kukatwa mkono, kuchanwa ngozi yake, kuvunjwa mfupa wake, wakati la adhana kuvunja viungo, kata viungo. Hadhalika wajibu fi dhalika alqisasu, na katika jambo hilo ni wajibu kisasi. Yaani mtu akimfanyia mwenzake jambo ambalo halikupelekea kuondoa uhai wake, anatakiwa afanywe kisasi na yeye. Afanywe kisasi kwa ajili ya jambo hilo. Wajibu fi dhalika alqisasu. Habili mtu kupiga ngumi akakungoa jino. Sawa. Ya ngumi akungoa jino. Au akaja na upanga akakukata mkono. Au akakukata kidole. Kwani wajibu kwa hicho kidole kilichokatwa kisasi na yeye akatwe kidole chake. Kile jino lililokatwa kisasi na au sikio au akakutoboa jicho. Basi tabidi katika jambo hilo hata kama utabaki kwa hai lakini tabidi ifanywe kisasi. Wazi eh? Mada ila la dhalika ithubuti dhalika fil kitabi wa sunna wal ijma'. Ni kwa kudhibiti hilo katika kitabu na sunna na ijma'. Amma al kitabu fa qawluhu ta'ala, ama dalili ya ndani ya Qur'ani kitabu cha Allah ni neno lake Allah aliyetukuka na aliyejuu. Allah anasema katika suratul Maida aya ya 45, wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-udhuna qisas wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, na tumefaradhisha juu ya hao wanadamu katika jambo la jeraha linalopelekea mtu kuondoka moja katika viungo vyake, ya kwamba nafsi ikitoka basi itatakiwa nafsi nyingine itoke. Maana mtu akimuua mwenzake naye atatakiwa auawe. Kadhalika walaina bilaini, na jicho kwa jicho lingine. Ukitoboa jicho la mwenzako na lako litatobolewa. Wal anfa bil anfi, na pua kwa pua. Wal udhuna bil udhuni, na sikio kwa sikio. Wasinna bis sinni, na jino kwa jino. Jino ikiondoka basi litatakiwa litolewe jino lako, kama jinsi ambavyo ulivyoondoa jino la mwenzako. Pale lilipotoka la mwenzako na lako litatoka hapo hapo. Wazi shaka sema Allah wal juruha qisas, na majeraha pia na yenyewe yana qisas. Majeraha pia na yenyewe yana qisas. Na anaposema majeraha hapa anakusudia yale majeraha ambayo hakuna kilichoondoka. Hakuna kilichoondoka, lakini kumebaki kitu katika mapungufu katika lile sehemu ambayo palipo jeruhiwa. Hayana mtu hufa kwa jeraha hilo, na kifa basi atabaki na kadhia ya kisas cha nafsi, na kama hatokufa basi atabaki na jeraha lile ambalo atabaki na kadhia ya kisasi ya kile ambacho kilichoathirika na kilichopungua. Hii ndio dalili katika kitabu. Wa amma sunna, ama dalili katika sunna, sunna ya mtume alayhi salatu wa salam. Mtume anasemaje? Fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi qissati kasri rubai'i thaniyat al-jari, thaniyat al-jariya. Katika kisa cha uvunjaji wa rubai'i thania tajaria, meno haya ya mbele mawili ya huyu kijakazi, ambayo hadithi hii ni hadithi ya Anas ibn Malik, Anas ibn Nadhr, kisa mashuhura anna Rubai'a binti Nadhr ammatuhu, kwamba Rubai'a binti Nadhr ammatuhu, ami yake Anas, amati yake yani shangazi yake Anas, kusirat kasarat thania tajaria, alivunja meno ya mbele ya kijakazi. Watalabu ilaiha, wale ndugu wasimamizi wa yule kijakazi wakawa wametaka afanyiwe kisas Rubai'a kwa kile ambacho walichokifanya. Faabau, ndugu wa Rubai'a wakakataa kufanyiwa kisasi ndugu yao. Kaona haiwezekani afanyiwe kisasi. Wao wakasema, chukua na kitaka, kwamba watoe fidia, watoe dia. Wakati huo hakuna habari za dia. Waaradu al-arsha, wakawa wamesema sisi tutatoa pesa. Naona kwamba si sawa ndugu yetu kutoa kufanyiwa kisasi, kuvunjwa jino kwa jino la jaria. Ndugu wa yule jaria, faabau illa al-qisas, wakakataa kupewa fidia yale meno, isipokuwa walihitaji Rubai'a afanyiwe kisas, asinu bisin, kama ilivyotangulia katika suratu Maida. Na anasema wanawachoni kwamba wakati huo suratu Maida ilikuwa bado haijateremka. Sasa baada ya wale watu kukataa arshi isipokuwa kisas, akala Anas, Anas ibn Nadhr kasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, atuksaru thaniyat ar-rubai'a? Anauliza kama anashangaa, hivi yatavunjwa au yavunjwe meno mawili, meno ya mbele ya Rubai'a, yani ya amati yake? Hapo hapo akakataa na akaapa, akakataa na akaapa akasema, la walladhi ba'athaka bilhaq la tuksaru thaniyatuha, hapana, na namuapa yule ambaye aliyekutuma wewe kwa haki, meno ya Rubai'a hayatovunjwa, hayatovunjwa. Na nasema Sheikh Mubadhi rahimahullah ta'ala kwamba Anas hapa aliapa si kwa kukataa sheria ya Allah isitekeleze, la, lakini aliapa kwa uzuri wa dhana yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba alikuwa anamdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhana iliyokuwa nzuri, na kwamba kulingana na jinsi alivyokuwa na dhira ya shangazi yake kuto kuvunjwa meno, kutolewa meno kama jinsi alivyofanya yeye kwa jaria, basi Allah atahukumu juu ya jambo lile kinyume na ile ambayo na ile hukumu iliyokuwepo. Wazi eh? Sababu Anas ni sahaba, sahabi jalil katika masahaba wa mwanzo kabisa kuslim, lakini pili ni mmoja katika watu ambao walioshuhudia vita vya Uhud. Vita vya Uhud vilivyopiganwa mwaka wa 3 Hijria, na vita vya pili eh baada ya kuhama Mtume alayhi salatu wasalam. Kwanza Badri na pili ni Uhud. Miongoni mwa mambo ambayo yamebaki yakizungumziwa kana silinadhari ni kule kuwa mbele katika vita hivi. Kwani vita hivi mwanzoni Waislamu walishinda, kisha wakawa wamekhalifu watu 50 waliokuwa juu ya Jabal Rumati, wakakhalifu maamrisho na maagizo aliyoyaagiza Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba asishuke mtu hata kama ataona tumeshindwa, tumepigwa, tumekufa, tumeoza na wadudu au ndege wameanza kula nyama zetu. Wao walipona makafiri wamekimbia. Wana makafiri wamekimbia, wakawa wameshuka watu 40 wakaacha watu 10 juu ya kilima kile kinaitwa Jabal Rumah, ambapo Mtume aliwaweka watu 50 kwa ajili ya kushambulia wakiwa wanatumia mishale. Na kiongozi ambaye alikuwa pale aliwakumbusha, lakini wakawa wamechukua tawili ilivyokuwa si sahihi. Kwa maana Mtume alisema hata kama tumeshinda, sasa tumeshinda kimechake ma tushuke. Sema la. Hii tumeshindwa maana yake ni kama mimbadi au la tukishinda. Sababu watu wanashuka kwenda kuongeza nguvu wakiwa wameshindwa. Lakini wakiwa wameshinda hawashuki. Sasa Mtume katumia hii iliyokuwa nzito zaidi. Sasa ikiwa kama iliyokuwa mbaya zaidi, hakuturuhusu tushuke. Mimbadi au la tushuke wakati tunaona wameshinda. Waache kusanya ngalio. Sema la, tushuke. Katawili ile Khalid ibn Walid ibn Ichi bado hajaa Muislam, kauzunguka mlima Uhud na kutokea nyuma ya Jabal Rumati wakiwa wengi na kuwashambulia wale 10 waliobaki bila msaada wowote, na wakapanda wao wakaanza kuwashambulia Waislam. Na ndio vita miongoni mwa vita ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam aliathiriwa, alitokwa na damu mpaka kaenea ndevu zake na kuenea mwili wake mzima. Na makafiri walihisi kwamba katika vita vile wamemuua Mtume alayhi salatu wasalam. Miongoni mwa masahaba ambao waliokufa takriban masahaba 70 kufa hapo na kazikwa hapo shuhada Uhud. Sasa mtu anayekwenda Madina huwa inasuniwa kwenda kuzuru makaburi ya wale masahaba. Miongoni mwao ni Hamza ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Miongoni mwa hao ni huyu Anas ibn an-Nadhr, ambaye yeye kipindi nani hiyo Islamu amezidiwa na nguvu kutoka kule kwenye Jabal Rumat, kija chini masahaba waliparaganyika, baadhi yao wakawa wamerudi nyuma, yeye alikwenda mbele. Na kule kwenda kwake mbele aliua baadhi ya makafiri na yaka. Anas ibn Nadhr. Namna gani alikuwa na husnu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Sasa kiapo hichi aliposema la walladhi ba'athaka bil haqq la tuksal thaniyatuha, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, kala رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصص اي انس كتابو تشا الله يعني قراني هبا ان حكمه كوا ني نيني ني قصص ني سيو كيتو كينينه بعدا يقسم انه هايو wale ndugu wa wale watu waliokuwa wanadai kisasi cha nani cha jaria ha nasema rawi hadith faradhiya alqaum sawa wakaridhia wale watu faafau wakasamehe, waliposamehe na kuridhia Mtume akaleta tena maneno mengine. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna min ibadillahi man law aqsama ala allahi la akhafa. Hapa maana mashuhuri eh, inna min ibadillahi, hakika katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, man lau aksama ala Allah, kuna wale ambao wanapokuwa wanaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, la abarra, kwamba wale wanapokuwa wanaapa kwa uzuri wa nia zao na malengo yao kwa kile ambacho wanachokiapa, basi wanapokuwa wanaapa Allah subhanahu wa ta'ala nawapa kile ambacho wanachoapa. Kama wanakataa, basi Allah pia naye anakataa. Na kama wanaridhia basi Allah subhanahu wa ta'ala pia naye anaridhia. Wazi? Hadithi mutafakun alayhi wa hadha lafzu lil-Bukhari. Lafzi hii ni ya Imam al-Bukhari. Allah ta'ala fi sahihihi. Malengo yake ni nini hadithi hii? Kitabu Allah al-Qisas. Sah? Na haya ndo malengo au mahali shahid. Kwa tumeona katika sunna pia imekuja hivyo. Kitabu Allah al-Qisas. Wa ajma'a ulama ala wujub al-qisas fi maduna an-nas. Pia imekuja ijma' kwa wanawachuoni kwamba wanakubaliana na wachuoni kwa ijma' juu ya wajibu wa qisas katika jambo ambalo lilikuwa halikufikia kuondoa nas. In amkana, ikiwa kisasi hicho kitawezekana. Na hapa kuna kaida ambayo watakuja watunzi kuelezea hapa chini. In amkana, ikiwa kisasi hicho kitawezekana. Hapa kuna baadhi ya majeraha haiwezekani ndani yake nini? Kisasi. Wazi? Haiwezekani ndani yake kisasi. Wanakuja mpaka madaktari wanapima thermometer wanaingiza mle ndani wanakuta kwamba hii imeishia sehemu fulani ambayo sehemu hiyo haiwezekani kadhi kuhukumu kisasi. Lesh, kwa sababu kisasi inahitaji nini? Al-qisti wa al-adala. Kisasi inahitaji uadilifu. Sasa kuna baadhi ya majeraha haiwezekani kufanya uadilifu. Haiwezekani kufanya uadilifu ndani yake. Kama mtu akikuchana sehemu daktari anaweza akaja akapima lakini pamoja na kupima kwake asipate ile sehemu ambayo sisi tukichukua tukikuchana ima tukazidisha au tukapunguza kukaa kutakuja hukumu nyingine. Sawa, tutakuja hukumu nyingine. Ndio maana akasema fi maduna nafsi in amkana wa hiya thalathat anwa. Tuende pamoja hapo wa hiya thalathat anwa. Tuende pamoja maswali baadaye. الأول الجناية بالجرح والثاني قطع طرف والثالث إبطال منفعة عضو. يا كوانزا سا جناية على مدون النفس سا هنا الجناية بالجرح كم فنيمت جناي وكم جروهي سا يا بيلي قطع طرف فنيمت جناي kwa kumkata mkono kidole sawa au sikio au kadha kata ncha ya mwili wa mwenzako. Ya tatu ibtal manfaat udhu. Ibtal manfaat udhu ni kubatilisha manufaa ya kiungo, kama vile hujakata mkono lakini umeupiga huo mkono kiasi ambacho hautofanya kazi tena, umevunja hivi vidole kiasi ambacho havitotingishika tena, au umempiga mtu mgongoni kiasi ambacho hataweza tena kupata mtoto, hataweza tena kupata maji ambayo anaweza akamsababishia kupata mtoto, au umpiga sehemu ambayo nani hita itakuwa haifanyi kazi. Sasa hii ni ibtal manfaatu udhu, ikikuwa haifanyi kazi tena manake ndio shughuli imekwisha. Kwa hiyo sasa habari inakuwa ndio hiyo. Sasa anasema an-nawl awwal al-jinayatu bil jarhi, aina ya kwanza ni jinai ya kumjeruhi mtu. Sasa hadhi al-jinayatu tanqasimu ila qismain, jinai ya kumjeruhi mtu, nadhani nilisema kujeruhi mnafahamu eh, ndio jinai ya kumjeruhi mtu inaganyika sehemu ngapi? Sehemu mbili, tanqasimu ila qismain. الجراح الجراحة الواقعة على الوجه والرأس سيزين هما جراحة ينبقوها تكيا سنفلان ينبقوها هنا فلاني ينبقوها تكيا سنفلان ينبقوها هنا لا كنا جراحة مبالو لنبقوها لنبتكانا كنيوسو انيوهيلي والرأس نكيشواني مبالو انيوهيلي سا وتسمى الشجاج. واضح؟ جمع شجة. شجاج جمع ايش؟ جمع شجة. هنا ايتو هيفو جراحة لوسوني نا جراحة لكيشواني. هو متو كاجا بيجا جيوة كيشوة كيمي باسوك، او متو كاجا بيجا رنبو اوسو umechanika. Wazi? Au umevimba au kadha. Hii inaitwa shujaji. Aina ya pili. Sawa, katika tismu, katika hii nao ni aljarahat fi sa'iri albadan. Majeraha ambayo yanapatikana mwilini sehemu isiyokuwa usoni wala kichwani. Watusamma yurhan. Sawa, hili linaitwa jeraha na sio nini? La shujja, na wala sio shujja. Kwa hiyo tuna majina mawili, tuna shujja na jurha. Ha? Shujja ni usoni au kichwani, na jurh ni nini? Sairul badan, mwilini sehemu nyingine yoyote sio usoni wala kichwani. Sasa qismu al-awwal al-jirahatu al-waqi'a fi ar-ras wal-wajh, ambao kwa jina tumeita shujja au shujaj. Majeraha ambayo yanapatikana usoni na kichwani, wa hiya asharatu anwa, nayo ni aina ngapi? Aina kumi. Haya ni majeraha yanapatikana usoni na kichwani. La kwanza linaitwa al-hariswa. La kwanza linaitwa al-hariswa. Wa hiya allati taharusu al-jilda. Aitashukuhu kalilan wala tudmihi. Kalkhadshi watusamma al-kashira wal-mili ta. Min al-harusi wa huwa shak. Harisa ni jeraha la kwanza linalopatikana wapi? Kichwani au usoni, sio? Ambalo hili linaitwa harisa. Kwa nini limeitwa harisa? Wa hiya allati tuhrisu aljild. Nayo ni ile ambayo inachana ngozi. Itashuku kalila, inachana ngozi kidogo. Sawa? Kwa ule udogo wa kuchanika ngozi, la tudmihi, jeraha lile halitoi damu. Sawa? Kalkhadshi, kama vile mkwaruzo. Watusamma alqashira walmilita. Naitwa kashira kama vile ni kigaga fulani kuondoka sehemu ambapo mshakauka. Sawa? Min alharusi wa huwa shaq. Natokana na harus, nako ni kuchanika. Hii ni aina ya kwanza. Aina ya pili addamia, wa hiya allati tudmi mawdi'aha min ash-shaqqi tudmi al-jild fa yakhruju minha damun yasir wa tusamma al-bazila wad-damia tashbihan bi khuruji ad-dam'i min al-'ayn, tashbihan bi khuruji ad-dam'i min al-'ayn. Hii damia ni moja katika majeraha ambayo yanapatikana usoni na kichwani, shujja, ambayo imeitwa kwa jina damia. Kwa nini imeitwa damia? Wayallati tudmi mawdhi'aha min ash-shaq. Na hiyo ni ile ambayo inayotoa damu sehemu iliyochanika kwa sababu ya kuchanika kwake. Kwa sababu ya kupasuka kwake. Sawa? Tudmi al-jild. Inasababisha ile ngozi kutoa damu. Fayakruju minha damun yasir, damu hutoka ni jeraha hilo, damu ndogo. Watusamma albazila, na inaitwa albazila wa damia, na inaitwa damia. Albazila katika lugha, albazila hiya shujja. Bazila ni jeraha la kichwani au usoni. Tubzilu aljild wa tasilu dam, ambayo huchana ngozi, ambayo sehemu palipochanika ngozi pakawa panachuruzika damu. Ndio maana ikaitwa damia, inataka kufanana na machozi yanavyochuruzika katika macho. Shujatu tubzilul jild watasilu dam. واضح واضح يا جماعة هين ديو معنى يبازل هاسما البازل والدامية تشبيها بخروج الدمع من العين كيو ينفنانا دامية كفنانيشا نا جنسي ينفتوكا ينفتشروزيكا دامو كوني جراها هيلو sawa ni sawa na vile ambavyo yanavyochuruzika machozi kwa kiasi na ladhani kwa uchache na wingi uchache au wingi wa machozi yanavyochuruzika ndivyo ambavyo na uchache na wingi wa damu yanavyochuruzika katika jeraha linaloitwa adania. Kwa wewe kadhi sasa kazi yako ni kuangalia yule aliyojeruhiwa amejeruhiwa sehemu gani na jeraha lake linaitwaje na kule kuitwa lile jeraha utaliona utaona jina lake kutokana na hali ya lile jeraha lenyewe limetokea katika sura gani. Sawa, aina tatu albadhi'a albadhi'a wa hiya allati tubdhi'u al-lahm ba'da al-jild ay tashukuhu shakkan khafifa wa la tablughu al-'azm. Ibadhi'a sawa ni ile ambayo tubdhi'u al-lahmi ba'da al-jild inapasua aitashuku inapasua nyama baada ya ngozi kwamba ni jeraha ambalo umejeruhiwa ngozi ikapasuka kisha na nini na nyama baada ya ngozi ikapasuka. Huwa mtu anapasuliwa nyama ya kichwa lakini ngozi ya kichwa lakini nyama inabaki lakini kuna wakati inapasuka nyama. Sasa inapasuka ngozi ya juu na nini? Na nyama pia inapasuka. Wazi? Haitashukuhu shakkan khafifa. Lakini hii albadhi'a nyama hupasuka shakkan khafifa. Mpasuko au chanika mchaniko mdogo. La tablughu al-azna ambao ni haifikii kwenye mfupa. Sababu kichwa kiko karibu na mfupa. Sasa kama imechanika nyama, imechanika ngozi na nyama bila kula kwenye mfupa manake mpasuko utakuwa pasuko mdogo. Hapo kuna maswali baadaye. Unaweza ukawa na hadia, unaweza ukawa na hadia. Mama ukiambia sasa adania ni nini? Sawa? Al-Harisa ni nini? Hem lielezee jeraha la Al-Harisa. Sawa? Kafata namba 4 ni al-mutalahima. Talahima hiya allati taghusu fi al-lahm wa la tablughu al-jild allati baina al-lahm wa al-'azm. Al-mutalahima jiraha ambalo huwa lina taghusu linaingia kwenye nyama. Sawa? Wa la tablughu al-jild wala haifiki ule mpasuko au ule mchaniko haufiki aljilda ngozi alati baina lahmi wal azmi ngozi ambayo iko baina ya nyama na mfupa. Sawa, kichwani kuna ngozi ya juu ambayo ni upara huko eh, kisha kuna nyama alafu baina ya nyama na mfupa kuna ngozi kamfuniko fulani hivi huwa kana rangi ya weupe mbao kanakuwa kanafunika kanafunika ngozi kanafunika mfupa. Sasa mutalahima ni jeraha zaidi ya albadhi'a lakini halifiki ile ngozi iliyoko juu ya nyama na mfupa baina ya nyama na mfupa. Kisha asimhaq asimhaq jeraha la tano linaitwa simhaq wa hiya allati tablughu aljildatu ratiqa hii sasa ni ile ambayo inachana nyama, inachana ngozi, nyama kisha inafikia kwenye ile ngozi ya baina ya mfupa na nyama ambayo ni nyembamba sana baina lahmi wal azmi min ar-ra's katika kichwa. Sumiyatil jiraha bismiha, ile jiraha limeitwa kwa jina la kale kangozi, kama kale kangozi kanaitwa simhaq. Sawa, shawakasema watunzi wa hadhihi al-khams, na hizi aina tano za majeraha yanayopatikana usoni au kichwani, laisa fiha qisasun wala diya, akiwa atapigwa, atafanywa, atajeruhiwa mtu majeraha haya matano kwa aina hizi tulizotaja, hakutokuwa na kisasi wala hakutokuwa na dia. Wazi? Hakutokuwa na kisasi na wala hakutokuwa dia, yani fidia ya lile jeraha lako hakutokuwa. Wa innama yajibu fiha hukuma, lakini katika hiyo jeraha la aina hii, majeraha ya aina hiyo, kutakuwa ni wajibu ndani ya majeraha hayo kuwepo na kitu kinachoitwa hukuma. Hukuma ni nini? Wal hukuma tu, na hukuma hiya an yuqawwama al majni alayhi qabla al jinaya, ni kuthaminishwa yule aliyefanywa jinaya akiwa kabla ya kufanywa jinaya. Anathaminishwa, simajua kuthaminisha. Kwamba angekuwa ni mtumwa masalan, kabla jinayati kana wa abd, kana kwamba ni mtumwa, kama angekuwa ni mtumwa masalan kabla ya kufanywa jinai, angeuzwa kiasi gani? Namthamanisha yule aliyofanywa jinai, aliyopasuliwa kichwa, pamoja kati ya hizi haya majeraha ambayo tuliyasema. Kama angelikuwa mtumwa labda angeuzwa milioni 20 ala sabili mithali, sahihi? Hiyo na thumma yuqawwam wa hiya bihi qad bari'at, kisha anathaminishwa pamoja na jeraha lake akishapona, sababu jeraha siku zote huwa linaacha alama. Na thamani ya mtu baada ya jeraha, alama ya jeraha na kabla ya jeraha hailingani, alaysa kadhalik? Aiywa, ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, famana kasa min alqima, kile kilichopungua katika kile kiwango, sawa, falil majini alayhi, atapewa yule ambaye aliyefanywa jinai. Kama angeuza milioni 20 baada ya kufanywa jinai, akija tukangalia mteja amtumwa huyu mimi milioni 19, basi kile kiwango cha milioni 1 iliyopungua pale ndio thamani ambayo atakayopewa, ndio fidia yake, ndio fidia yake. Kisha akasema falil majni alayhi mithlu nisbatihi min ad-diya, yule ambaye aliyefanywa jinai, sawa, atapata mfano wa kile kiwango, nisba ya kile ambacho kilichopungua katika nini, katika dia. Hapa pameleka. Hai. Kisha tunaendelea aina ngapi au muda wa zana umefika? Tunaendelea aina ya sita. Al-muwaddiha. Al-muwaddiha. Wa hiya allati tukhriqu as-samhaq au as-simhaq. Na taarifuna maana as-simhaq. Sahih? Kuna jeraha ambalo sasa lina chana ngozi ya kichwa, inachana ile nyama, inakwenda mpaka kwenye ile simhak, ile mfuniko ule, kile kingozi chembamba ambacho kipo baina ya nyama na mfupa wa kichwa. Tukhriqu simhak wa tuwaddihu al-azm, na inaufanya mfupa wa kichwa kuwa wazi. Haitukshifu huu, inaweka wazi na ukashifu. Mambo haya watajua watu gani? Madaktari. Mtu mwingine kadhi na wewe unakuwa si mtaalamu katika haya. Kwa hiyo akishafanyia mtu jeraha jinai, sawa? Tunasikia mpelekeni polisi, polisi wanakupeni ile nini wanaita? PF3, mpelekeni wapi? Hospitalini. Huko polisi wanaandika maandiko. Yale maandiko napeleka kwa mwanasheria. Kisha mwanasheria napeleka mahakamani. Ndio kesi tayari hiyo inaendelea. Yule mahakama atakaa hukumu yake anasubiri habari za hospitali. Kwani hospitali wanasemaje? Nasema hospitali, huyu mtoto huyu alibakwa miaka 30. Sindivyo hivi? Hospitali wanasema huyu mtoto hakubakwa, sasa mwacheni huru. Hakadha. Kwa sababu hospitali ndio wanaweza wakajua hizi simhaku, wanaweza wakajua mutalahima, hizi aina hizi ni za hospitali, sio sio kwa kadhi, isipokuwa kadhi yeye ana mikoba yake ya kujua simhaka hukumu yake ni nini, hii mutarahima hukumu yake ni nini, baadhi ya hukumu yake ni nini, na yeye ndio ambaye naye toa hukumu ya mwisho. Fahimto? Sasa almuwaddiha wa allati tukhriqu simhak wa tuwaddihu al'azma ay ayatukshifu wa fiha khamsun min al-ibli. Hizi sasa zina nini? Zina dia, zina fidia, ambapo katika jeraha hili fidia yake ni ngamia watano, nisfu ushri dia, ambayo ni nusu ya moja ya kumi ya ile dia, ambayo nusu ya moja ya kumi ya ile dia maana yake tunarudi kule kwenye dia ya nini? Dia ya nini? Ni nanto? Dia shibu la amti. Halisi kathari? Hiyo. Kuyo, dia shibu la amti ni ngamia ngapi? Mia moja. Moja ya kumi ya mia moja ni ngapi? Mboi mani. Moja ya kumi ya mia moja ni ngapi? Kumi. Nusu ya moja ya kumi itakuwa ni ngapi? Hiyo khamsi. Ndiyo hii hapa metajwa. Wafiha khamsu minal ibili. Ambo khamsu minal ibili. Sawa, maana yake nisfu ushri. So nisfu ashara. Haa, nisfu ushri adia. Ambo nisfu ushri adia ndiyo khamsa. Ambo ushri yake ni ashara. Sawa sawa eh. Jana mafunishwa na mzee wetu, mzee madua hesabu mnakimbia. Hesabu za sehemu. Haya ndio hizi hapa. Kisha na kisha kuto ukiwa fatihu. Sawa. Haya mambo yatakusumbua ukiwa hukusoma hesabu, chipula upo. Haki huko karibu hapo na ndio hesabu huwa unazikimbia. Usitaki kabisa na mimi hesabu nipata mbili tu. Alafu hana wasiwasi. Ah, chifuna mbona una wasiwasi hesabu pata mbili wakati umefeli? Ah, bwana. Si masala vya mambo ya hesabu wapi nalo bwana. Si rududi tu. Sasa hii hapa ni nisfu ushri. Sasa hii si katika faraidhi. Je, ukiingia kwenye faraidhi ndio hesabu tupu? Kwa kuna umuhimu wa kusoma hesabu. Aina saba ni alhashima. Wa hiya allati tuwaddihu al'azma wa tuhashimuhu ay tuksiruhu. Wazi? وفيها عشر من الإبل واضح أو عشر من الإبل الهاشمة أين فلان يجراها بيارا كشاني أو سوني حسنا نالو نيلي أمبالو هو لناوي كوازي مفوبا سا يعني متوانا فونجوا أنا باسولوا أنغوزي أنجي نياما مباكا إلي كاراتاسي أو ule mfuniko wa ngozi unaokaa baina ya nyama na mfupa, lakini ile inakatika pia inakwenda kwenye mfupa mpaka mfupa na wenyewe unachanwa unavunjwa. Tuhashimu ai tukasiruhu. Sawa, ndio kapasuliwa kichwa kabisa mpaka mfupa uvunjike. Huyo fidia yake atatoa nini? Ngamia 10. Kisha munaqtila almunaqtila wa yallati tumqilu al'azma min mawdhi'in li akhar sawa'un awdahatuhu wa shamatuhu aw la wa fiha 15 min al-ibil munaqqil al-ayna jaraha nalo ni lile ambalo linauhamisha mfupa sehemu yake kupeleka sehemu nyingine. Ima ni mfupa usoni au mfupa wapi wa kichwani. Sawa'un awdahatuhu, sawa ameweka wazi, ameuhamisha ukao uko wazi. Sawa, sababu kuna wakati mwingine unaweza kuvunjika fupa ili shavu likahama likaenda sehemu nyingine, au kidevu kikaenda hivi, au meno yakaenda vile, ya juu yakaja chini, ya chini yakaja juu, bila kuonekana, bila nyama kuvunjika uchanika. Sawa, mpaka kuonekana mfupa, au kwa sura nyingine ya kuanza kupigwa x-ray na vifaa vingine vinavyopiga kuonyesha mfupa umenini umechanika. Na hili wanalijua sana madaktari. Yaani ukivunjika mguu mara nyingi huwa wanaomba mfupa usiguswe. Nika upata ajali mathala. Wanaomba iwe ni nyama tu kwa sababu nyama kuna hali ya wepesi ya kuweza kuungana na kapona. Huwa anaambiana na daktari vipi? Kuna scratch kwenye mfupa au hakuna? Wakikwambia kuna scratch kwenye mfupa tayari kunakuwa kuna shida kubwa. Sababu kutakuwa na haja ya kuponyesha ule mfupa na kuponyesha nyama. Na nyama huwa inapona zaidi kuliko inapona haraka zaidi kuliko mfupa. Kwa kama hakuna scratch yoyote basi wanaitibu tu donda linapona. Sasa kila ambavyo donda lina jeraha linavyokuwa refu, ndivyo ambavyo na huku fidia yake inakuwa kubwa. Namba 9 al-maamuma. Wa hiya allati tablughu ummu ad-dimagh. Ai jildatu ad-dimaghi al-muhitatu bihi. Wa yuqalu lahu al-amma wa fiha thuluthu diyatu an-nafs. Fiha thuluthu diyatu an-nafs. Hii maamuma ni ile ambayo tablughu ummu ad-dimagh, ambayo inafikia kwenye ubongo wenyewe. Nafikia kwenye ubongo wenyewe, yani mama wa ubongo. Ai jildatu ad-dimaghi al-muhitatu bihi. Mama wa ubongo ni ile ngozi ambayo inayozunguka ubongo, inaohifadhi ule ubongo. Wa yuqalu lahu al-amma, inaitwa pia kwa jina la amma. Wa fiha thuluthu diyatun nafsi, na katika jeraha hili kuna thuluthi ya dia ya nafsi. Thuluthi yani moja ya tatu, ambayo ni takriban ngamia 33. Kisha aina ya 10 ad-damidha, wa hiya allati tukhriqu jildati ad-dima, hii ni ile ambayo inachana kabisa mpaka ile ngozi ya inayozunguka ubongo. Watasilu ilaihi, jeraha hilo linakuwa linafika mpaka kwenye ubongo. Wa fiha thuluthu diyatun nafs aidha, na hii pia ndani yake kuna thuluthi ya ile dia ya nafs. Wa yudafu ila dhalika aljaifa, wa yudafu ila dhalika aljaifa, na wanaongeza katika hizi kumi jeraha linaloitwa jaifa. Jaifa ni nini? Wa hiya allati tasilu ila batinil jawf, jeraha ambalo linafikia ndani kabisa ya tumbo. Mimma la yadhharu lirai, katika yale ambayo hayaonekani kwa mtu mwenye kuangalia. Kadakhiri batnin wa dakhiri dhahrin wa sadrin wa halqin wa mathana, yani jeraha ambalo linafikia ndani, ima ndani ya tumbo au mgongoni ndani, ambapo ukiangalia hivi kwa macho huwezi kuona, sawa. Wa sadrin, au ndani ya kifua, mathana ndani ya kibofu cha mkojo. Mathana ni mathana tulibaulia, na kibofu cha mkojo kundani kwenye chini ya kibofu cha mkojo, sawa. Wa hadhihi laysat min ash-shajaj. Sahihi, imefanya idhafa lakini haitwi, si majeraha ambayo inaingia katika jina la shajaj au shujaj, lianaha laysat fi ar-ras au al-wajh, kwa sababu jeraha hili halipo usoni wala kichwani. Illa annahum yadhkurunaha taban bi jami' at-taqdir fiha, isipokuwa wanalitaja hili jeraha kwa kufuatia ule mkusanyiko wa makadirio ndani yake, kwamba yale ya kichwani tunakadiria na hii ya ndani pia tunakadiria. Wa fiha thuluthu diyatin nafsi, ndani yake kuna thuluthi ya dia ya nafsi. Inshallah sisi zaadhana tunaanza dalilu hadhihi aljirah. Dalilu hadhihi aljirah ambayo ni nini? Jiraha zipi hizo? Zile ambazo zinakuwepo wapi? Kichwani, shijaji, Dalili ya kwanza ni hadithi ya Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Abi an Jaddi radiyallahu ta'ala an, أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وذكر فيه وفي المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي الموضحة 5 من الإبل صح Mtume sallallahu alayhi wasallam aliandika kwa watu wa Yemen kitabu, risala, barua akiwa na hukumu anatoa hukumu ya aina ya majeraha ambayo yanayopatikana kichwani au usoni. Akasema katika maamuma kuna thuluthi ya diyatun nafs, munaqqila kuna 15 min al-ibil وموضح كنا خمس من الإبل نا هابرا ذاني كنا ديش ديش وانا قام بقى كبروه هيك لقوا كنا حكم ينجي كابا مالكا بالاختصار الحديث أخرجه النسائي والحاكم والبيهقي وهو صحيح انظر إرواء الغليل دليل يبيلي إجماع العلماء على أن دية المنقلة 15 من الإبل بليانو نقا إجماع يا وناوشيوني مما كتك جراح لمنقلة سا كنا نغمية كمنا كمنا تانو منقلة سمنا يكمبوك الذي تنقل العظم من موضع لآخر بويو ينفونجا قبل سمفوبا كوتوا سمياء كوبيكا سمو نجيني نعم دليل تاتو اتفاق العلماء على أن في الجائفة ثلث الدية مقبليان ونوشيوني كما كتك جراح لجائفة ها كنا ثلث يدية لما في حديث عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية هذه حديث اللي تنقلية نتمتع الجائفة كما الطعنة التي تبلغ الجوف مشومو ambao unafika tumboni kama kichu, kisu cha tumboni, kisu cha kifuani, kisu cha mgongoni, kisu cha kwenye koo, kolomeo, kisu cha kwenye kisu yani cha maeneo ya kipofu cha mkojo, sehemu ya chini yake na kadhalika. Dalili ya nne, atharu Zaid ibn Thabit annahu qata fil hashimati 10 min al-ibl. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam ali hukumu katika jeraha ambalo linaloitwa hashima ngamia 10. Hadith akhraja Abdul Razzaq wa Sanafi wal Bayhaqi fi Sunan wa lam yu'raf lahu mukhalif, na hakupatikana mtu mwenye kukhalifu hili aileleza Zaid bin Thabit katika athari yake. دليل يتانو ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم السابق أن في المأمومة ثلث الدية رسالة يمتوى السلام بما يلزي عمرو بن حزم كما كتك جراح لمأمومة كنا ثلث يدية والدامغ أبلغ منها ندامغ نزيدية مأمومة فهي أولى منها بأن تكون فيها ثلث الدية ويتكوى نبورة زيدي كوى ينين كتك yenye kutolewa ndani yake thuluthi ya dia. Wahadhihi shujaj la yajibu alqisasu fiha, shakasema watunzi kwamba majeraha haya ya usoni na kichwani yenye sura hii na aina hizi haiwajibiki kwa mtu kufanya kufanywa qisasi ndani yake, illa fil muwaddiha faqat litayassuri dhabtiha wastifai mithliha بخلاف ما عداها فإنه لا يؤمن فيها الزيادة والنقص في طول الجراحة وعرضها ولا يوثق بالاستفاء منه. سما مجراها هاي واجبيكي كتوى فنيو قصاص يمتو دانياك إلا في الموضحة اسفكوا إلي أمباي ليكوا وازي يفنوكا كوازي نيكايلويكا بس لتيسر ضبطها واستفاء مثلها kwa sababu ya uwepesi wa kudhibiti lile jeraha na kule kupata kutekeleza kisasi ambacho kitakachokuwa mfano wa jeraha hilo. Baadhi ya wanachuoni anasema ipatikane daktari ambaye atakayepima jeraha ambalo liko wazi, mathalan mtu amefika sehemu ambayo inafahamika. Sehemu gani ambayo inaweza kana fahamika kwa pesa kwa kisasi? Ah, mathalan mtu akimchana mtu kimchana mtu kichwa mpaka kafika kwenye mfupa, akawa ule mfupa kuathiri. Sina anaweza akachanwa mpaka akafika kwenye mfupa asiwathiri. Ikiwa kama itawezekana fanyika hilo. Wazi ha? Ikiwa kama itawezekana fanyika hilo. Na kama haitawezekana kufanyika hilo kwa sababu ya kutokuwa wazi, basi hakutokuwa kisasi zaidi ya hizi gharama ambazo zilizotajwa za dia. Haina hula yumanu fiha ziada, sababu hakuna amani, hakuaminiki katika kufanyia mtu kisasi katika majeraha mfano huu. Hakuaminiki, unaweza ukapatikana ziada au ukapatikana nuksani kwa kile kilichokuwa kinatakikana katika kisasi kutakana. Ama kama ni sikio umetoa la mtu, sina wewe lako linatolewa tu basi, sina kisasi inakuwa ni sahihi. Ha, nakuwa ni wadilifu aina hiyo. Wala yuwathak bistifa ilmithil, na wala hakuaminiki pia, hakuna sika ya kutekeleza mfano wa kile ambacho kilicho tekelezewa yule ambaye aliyefanya kisasi, aliyefanya jinai. Nadhani naktafi bihadha. Ishaka al-qismu athani al-jirahatu fi sa'iri al-badan, ambayo na yenyewe itakuwa na anwa zake na kasam zake na kadhalika. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam baraka minna Muhammad ala sallam alhamdulillah.